Mevlam sana ersem diye, Mevlam sana ersem diye, aşka düşen pervaneyim, aşka düşen pervaneyim. Cemalini görsem diye, cemalini görsem diye, aşka düşen pervaneyim, aşka düşen pervaneyim. Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah. Gözyaşlarım durmaz taşar, gözyaşlarım durmaz taşar, çeller gibi çağlar coşar, seller gibi çağlar coşar. Uslat ümidiyle yaşar, uslat ümidiyle yaşar, aşka düşen pervaneyim, aşka düşen pervaneyim. Yine firkat narına yandı cihan, hasret gitti mübarek Ramazan. Nur ile bulmuştu alem yeni can, firkat gitti mübarek Ramazan. İndi Kur'an, ey nur güzel, Leyle-i Kadri. Kadri güzel gitti Dertlilerin dermanısın, Hakk'ın bize ihsanısın. Elveda Elveda ey şehri rahmet, elveda ey şehri Kur'an, elveda elveda ey şehri mübarek, elveda medet ya Erhamer Rahimin. Ağzına sağlık. Allah razı olsun. Evet, elveda vakti geliyor.